मीमांसा दर्शन की 363वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे हैं। इसमें 13वें अधिकरण तक पीछे देखा था, आज 14वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2499। शीर्षक है अभ्युदयेष्टौ दधिपयसोः प्रणीता धर्मानुष्ठानाधिकरणम्। अभ्युदयेष्टि है, अभ्युदयेष्टि, अभ्युदितेष्टि भी नाम उसका बोलते हैं, अभ्युदयेष्टि। तो ये अमावस्या के संदर्भ में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो दोष के रूप में दर्शेष्टि अमावस्या और प्रतिपद को की जाती है, और उसमें यदि काल की गणना ठीक नहीं हो तो चंद्रमा उदय हो जाता है, जबकि उदय होना नहीं चाहिए। तो यदि चंद्रमा उदय हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में अभ्युदयेष्टि है, चंद्रमा के उदय हो जाने पर की जाने वाली इष्टि है, ये प्रायश्चितेष्टि है। तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं अभ्युदयेष्टौ दधि पयसो प्रणीता धर्मानुष्ठानाधिकरणम्। इसमें दधि और पय का प्रयोग होता है, वो भी वाक्य आएगा। तो इन दूध और दही में प्रणीता के, प्रणीता का मतलब प्रणीता पात्र, जल एक लिया जाता है, लेके जाते हैं और वो श्रपणार्थ होता है, ओदन को पकाने के लिए लिया जाता है काम में। तो प्रकृति में जहां प्रणीता होता है तो नहीं, वो जल होता है, उसके जो धर्म होते हैं क्या वही धर्म दूध और दही में भी काम में लिए जाएंगे, उन धर्मों का प्रयोग वहां अतिदेश होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न था। तो इसमें सिद्धांति का मत है कि अभ्युदयेष्टि में दधि और पय में, ये दधि पयसो सप्तमी द्विवचन, इसमें प्रणीता के धर्मों के अनुष्ठान का अधिकरण है, यानी प्रणीता के धर्म यहां पर प्राप्त होंगे, ये सिद्धांत पक्ष है। तो विषय को उठा रहे हैं विवा एनम प्रजया पशुभिरर्धयति, ये व्यक्ति निश्चय ही प्रजा और पशु से न्यून हो जाता है, अर्धयति न्यून हो जाता है, कम हो जाते हैं प्रजा और पशु इसके, और वर्धयति अस्य भ्रातृव्यम, इसके भ्रातृव्य को बढ़ा देता है, यानी शत्रुओं को बढ़ा देता है, निंदा की जा रही है। अल्पविराम भ्रातृव्यम किसका, यस्य हविर निरुक्तम पुरस्ता चंद्रमा अभ्युदेति, जिसके हवि के निर्वाप करने पर आगे सामने से चंद्रमा उदय हो जाता है, होना नहीं चाहिए था वहां पर उदय लेकिन हो जाता है, काल गणना के भेद से हो जाता है। तो ये एक दोष हो गया, तो वो करे क्या, सत्रेधा तंडुलान विभजेत, तो जो निर्वाप किया है तंडुल उसको तीन तरह से बांटे, तीन भाग करे, ये मध्यमास तान अग्नये दात्रे पुरोडाशम अष्टा कपालम निर्वपित। तंडुलों को तीन विभागों में बांटने का मतलब है कि उसमें एक तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, कुछ बीच के टुकड़े होंगे मध्यम आकार के, और कुछ साबत होंगे पूरे बड़े बड़े होंगे, ऐसे तीन विभाग कर दे उसके, अलग अलग करें। चावल के बाजार में भी आप देखते ही हैं, एक तो साबत चावल आते हैं, एक तीन टुकड़ी आते हैं, दो टुकड़ी आते हैं, एक पौना पौना भी आता है, दो टुकड़ी आता है और कणी भी आती है, चौथाई वाला भी, वो बहुत सस्ते मिलते हैं। चावल तो वो का वही है, वही बासमती चावल है जो भी है, लेकिन मूल्य में अंतर हो जाता है। तो कंपनी फैक्ट्रियां जो होती हैं वो छान छान के अलग अलग करके दे देती हैं, क्योंकि तो साफ करते हैं उसको, ये सब प्रक्रिया में कुछ टूटते ही हैं, वो अलग अलग कर देते हैं। तो ऐसे ये तीन भाग कर रहे हैं, तो छोटे मध्यम और बड़े, उसके लिए ये कह रहे हैं कि सत्रेधा तंडुलान विभजे, तो उनको तीन विभागों में बांटे, ये मध्यमास्थान अग्नये दात्रे पुरोडाशम अष्टाकपालम निर्वपेत। तो जो मध्यम आकार के हैं उनको अग्नि देवता के लिए, अग्नये दात्रे देने वाली, दात्र जो अग्नि है उसके लिए पुरोडाश बनाए, और वो अष्टाकपाल पुरोडाश हो, उसका निर्वाप करे वो। ये स्थविष्ठा स्थान इंद्राय प्रदात्रे दधंश चरु, और जो स्थविष्ठ हैं बड़े हैं उनमें, उनको इंद्र के लिए, प्रदात्र इंद्र के लिए करे, और उसके लिए चरु बनाए, चरु बनाए, और दधंश चरु, वो दधी में, दही में बनाए चरु, वैसे तो जल में बनाते हैं, ये दही के अंदर दधंश चरु। ये क्षोधिष्ठा, और जो सबसे छोटे हैं, छोटे टुकड़े हैं, तान विष्णवे क्षिपिविष्टाय, वहां पर क्षिपिविष्ट विष्णु के लिए निर्वाप करे, श्रिते चरुम, दुग्ध के अंदर गर्म दूध में उसको पकाए, ये वचन मिलता है। तो यहां पर श्रिते चरुम ददश चरुम इत्येतत् उदाहरणम, तो अंत में जो ददश चरुम और श्रिते चरुम है ये विचार का बिंदु है, ये उदाहरण है यहां पर। तत्रायम अर्थ संशयिका किम श्रिते दधनी प्रणीता धर्मा कर्तव्या उत न कर्तव्या इति, तो श्रित में यानी दुग्ध में और दही में प्रणीता जल के धर्मों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न कर्तव्य इति, वो नहीं करने चाहिए। तो वहां तो जल में पकाया जाता है, चरु की बात है, तो वहां जल में पकाया जाता है, यहां पर दूध या तो दही में, ये शब्द यहां पर आ रहे हैं। तो चूंकि जल की जगह पे दूध और दही आ रहे हैं, तो इसलिए जल के जो धर्म थे प्रणीता के, वो धर्म यहां, वो संस्कार यहां भी किए जाने चाहिए, एक पक्ष है। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए आगे चर्चा है। पूर्व पक्षी कहता है परार्थे न तु अर्थ सामान्यम संस्कारस्य तदर्थत्वात्, परार्थे ये जो दूध और दही हैं ये तो भिन्न प्रयोजन के लिए, पर अर्थ के लिए, इनका प्रयोजन दूसरा है। प्रणीता जल का प्रयोजन कुछ और था, इनका प्रयोजन कुछ और है, परार्थ है। न तो अर्थ सामान्यम, इनमें प्रयोजन की समानता नहीं है। यदि प्रयोजन की समानता होती तो जल वाले धर्म इनमें भी आ सकते थे, लेकिन वो भिन्न प्रयोजन के लिए। और अर्थ की समानता होती तो क्यों आ सकते थे, कि संस्कार से तदर्थत्वात्, संस्कार के उसी प्रयोजन वाला होने से। जल में जो संस्कार किए जाते हैं वो जल जिस प्रयोजन के लिए उसके लिए है, अगर वही प्रयोजन होगा तो दूध और दही में भी वो किए जा सकते थे। भाष्य परार्थम एतत्, सूत्र में जो परार्थ लिखा है उसको खोल रहे हैं, प्रदानार्थम इति, ये देने के लिए, ये जो दूध और दही है ये तो देने के लिए। जल जो था, पूर्व पक्षी का कहना है कि जल था वो तो पकाने के लिए था, और दूध और दही है ये पकाने के लिए नहीं है, ये तो देने के लिए है। जैसे कि तंडुल देने के लिए है, आहुत देवता के लिए देने के लिए है, ऐसे दूध और दही भी देने के लिए है, पकाने के लिए नहीं है, इसलिए दोनों का प्रयोजन अलग अलग हो गया। जल तो पकाने के लिए है और दूध और दही पकाने के लिए नहीं है, देने के लिए है। परार्थम एतत् प्रदानार्थम इति न प्रणीतार्थम, प्रणीता के प्रयोजन वाले ये नहीं है, यानी जो श्रपण करना है, प्रणीता का जल का प्रयोजन क्या है, तंडुल का श्रपण करना, पकाना, तो न प्रणीतार्थम, प्रणीता का जो प्रयोजन है उसके लिए ये नहीं है। जैसे कई बार दलिया पकाते हैं, अब दलिया पानी में पकाते हैं तो वो पानी देने के लिए नहीं होता है कि इनको थोड़ा पानी भी पहुंचे पेट में, इसलिए हम यहां दलिये में पानी डाल रहे हो, तो पकाने के लिए होता है, प्रयोजन नहीं है वो उसका, वो केवल पकाने के लिए ही होता है। हालांकि जल की पूर्ति होती है वो अलग बात है, लेकिन प्रयोजन नहीं है वहां पर। लेकिन कई जगह दूध में दलिया पकवाते हैं, फिर तो कहें कि वो तो कहने को यूं ही कहते कि भाई पानी में नहीं दूध में पकवा दिया, इसमें क्या है, वो पकाने की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। लेकिन उनका मूल प्रयोजन क्या होता है कि दलिये के साथ साथ दूध भी पहुंचे। जल में पकता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है, दूध में पकता है तो स्वादिष्ट बनता है। और पतंजलि में जब दलिया बनता है ना तो वो दूध में ही बनता है, पकाते हैं उसको वहां पर। नहीं, यहां हमारा अलग प्रयोजन है। यहां पर तो पानी में पकाते हैं और ऊपर से दूध डालते हैं। दूध तो अलग से देना ही था, दलिया भी देना था, दूध भी देना था। यहां हम तब करते हैं जब दूध कम होता है, क्योंकि एक एक पाव दूध दे नहीं सकते, आधा लीटर नहीं दे सकते, तो कम होता है तो बने हुए पानी में बने हुए दलिये में ही दूध डलवा देते हैं, बस मिलाते हैं उसमें, तो वो दूध दलिया हो जाता है। ये अलग प्रयोजन है। पकता ही जब दूध में है वो खीर की तरह से बन जाता है, जैसे चावल पकते हैं तो वो खीर की तरह से बनता है, गाढ़ा बनता है, उसका स्वाद गंध आदि अलग होती है। तो जब दूध को डाल करके करते हैं तो अब ये नहीं कह सकते दूध केवल पकाने के लिए है, वो दूध प्रदान करने के लिए भी है, तो इनको पुष्टि आएगी, दूध भी यहां पर दिया जाए ऐसे। तो पूर्व पक्षी कहता है कि तो भिन्न प्रयोजन के लिए, दूध और दही तो यहां देने के लिए, पकाने के लिए नहीं है। दधि च तंडुल विभागश्च एको भाग इंद्राय प्रदात्रे दातव्य, दही और तंडुल का एक भाग। तो तंडुल का एक भाग मतलब जो बड़े हैं वे इंद्र के, प्रदात्र इंद्र के लिए देने के लिए होते हैं, यानी दधि भी देने के लिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और श्रितम च तंडुल विभागश्च विष्णवे शिपिविष्ट है, शिपिविष्ट विष्णु के लिए जो छोटे छोटे भाग है, तंडुल विभाग मतलब छोटे वाला भाग, और श्रितम च और दूध, ये विष्णु देवता को देने के लिए है। न श्रपणार्थम दधि पयोवा विधीयते, यहां पर दही और दूध का विधान उसको पकाने के लिए नहीं किया गया, वो प्रदान करने के लिए किया गया। तो प्रश्न उठ सकता है कि भाई पकाने के लिए किया हो गया क्या, क्योंकि यहां पर देखिए दधश चरुम और श्रिते चरुम लिखा हुआ है, तो श्रित में चरु, श्रिते मतलब तो ये सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है तो यही लगेगा ना कि उसमें पकाने के लिए है, आधार बन रहा है, दूध में पकाओ, जल में पकाओ ऐसे। तो तत्र ही सप्तमी संयोग अनुवादा एवा, तो सप्तमी का संयोग तो है वहां पर, लेकिन पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि ये सप्तमी केवल अनुवाद के लिए है, ये विधि के लिए नहीं है कि उसमें पकाओ। तत्र ही सप्तमी संयोग अनुवादा एवा, वो अनुवाद मान के चल रहा है। क्यों अनुवाद मान रहा है, क्योंकि वो अनुवाद इसलिए मान रहा है, शब्द में तो कहीं नहीं आया पहले अनुवाद के रूप में, लेकिन चूंकि श्रपण अर्थ प्राप्त है, यदि हमें उसको चरु बना रहे हैं तो पकाना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो हो नहीं सकता है। रुको, तो तत्र ही सप्तमी संयोगो अनुवादा एवा, ये सप्तमी का जो संयोग है ये अनुवाद के रूप में है, क्योंकि सप्तमी के आधार पर ये नहीं कहे, सोच ले कोई कि इसमें पकना है ये, और अनुवाद इसलिए है क्योंकि श्रपण जो है वो अर्थ प्राप्त था, श्रुति से प्राप्त था, श्रवण से प्राप्त नहीं है ये, लेकिन अर्थतः प्राप्त था, इसलिए इसको अनुवाद कह रहा है ये पूर्व पक्षी। न च प्रणीता कार्य विधि ये ते दधि पयोवा, और यहां पर प्रणीता के कार्य में दधि और पय का विधान तो किया नहीं जा रहा है कि ये प्रणीता की जगह पे दधि और पय आए, यदि उसकी जगह पे विधान होता तो प्रणीता के धर्म भी दधि और पय में आ जाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तस्मात् प्रणीता नाम धर्म न संयुज्यते, इसलिए प्रणीता के धर्मों से ये दोनों युक्त नहीं होते। न ही प्रणीता नाम दधनश्च अर्थ सामान्यम किंचित अस्ति, तो प्रणीता के और दधि के अर्थ का सामान्य यानी प्रयोजन का सामान्य समानता यहां पर नहीं है। क्यों समानता नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी मानता है प्रणीता तो जल था, वो तो श्रपणार्थ था, श्रपण उसका प्रयोजन था, और दधि है ये तो प्रदान के लिए है, प्रदेय है ये। तदर्थश्चायम संस्कार श्रपण द्वारक, और प्रदानार्थ ये जो संस्कार है वो श्रपण के द्वारा होता है, यद्यपि ये प्रदान किए जाने हैं, दूध और दही भी प्रदान किए जाने वाले हैं, लेकिन पकाना तो फिर भी है, यहां पर पकाएंगे तो ही, तो बोले कि वो प्रदान करना है वो श्रपण के द्वारा होता है, इसलिए श्रपण किया जा रहा है, श्रपण के लिए ये नहीं है, तदर्थश्चायम संस्कार है श्रपण द्वारक तस्मात न प्रणीता धर्मा पयसी दधनी वा भवेयु इति, इसलिए दधि और पय में प्रणीता के धर्म नहीं होवे। इस पर सिद्धांती कहता है 45वां सूत्र क्रियेरन्वा अर्थ निर्वृत्ते है, ये किए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोजन की इससे निर्वृत्ति संपन्नता होती है, समान प्रयोजन वाले। न चैतद अस्ति, ऐसा नहीं है प्रणीता धर्मा दधि पयसो न कर्तव्य इति, ये तो पूर्व पक्षी का मत था, उसके लिए कहा कि ऐसा नहीं है। क्यों? श्रपण साधने ही ते विधीयन्ते, अल्प विराम, श्रपण साधने ये जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन लेंगे, श्रपण के साधन में, श्रपण साधने द्रव्य, श्रपण का साधन जो द्रव्य है उसमें, ते, ते का मतलब है ते धर्माः, विधीयन्ते विहित किए जा रहे हैं, वो जो धर्म कहां प्रयोग किए गए, श्रपण के साधन में, जैसे प्रणीता में जल में किए गए, वो श्रपण का साधन है, उसमें ये प्रयोग किए गए हैं, श्रपण के साधन में इनका प्रयोग किया गया है। आगे न श्रपणार्थम उत्पन्ने द्रव्ये, अल्प विराम, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, न श्रपणार्थम उत्पन्ने द्रव्ये, श्रपण के लिए जो द्रव्य प्राप्त है, उत्पन्न मतलब प्राप्त है, उस द्रव्य के लिए यह धर्म नहीं है। श्रपण के लिए जो द्रव्य प्राप्त है, जैसे कि तंडुल, तंडुल श्रपण के लिए प्राप्त था, यानी उसको श्रपण किया जाना है, उसको पकाना है। जल जो है वो श्रपण के साधन के रूप में है, जल श्रपण का साधन है और तंडुल श्रपण यानी पकने के लिए, पकाने के लिए। अब यूं तो हम भाषा में बोल देते हैं ये पानी भी पकाने के लिए, लेकिन पानी पकाने के लिए इसका मतलब है पानी को पकाना है वो नहीं, ये पानी किस लिए है? बोले पकाने के लिए, यानी एक तो है कि पानी को ही पकाना, वो अलग बात हो गई, एक है कि साधन श्रपण के साधन के रूप में, तो जल जो है वो श्रपण का साधन है, श्रपण का जो साधन है उसके लिए इन धर्मों को कहा गया है। जो श्रपण के लिए है यानी जिसका श्रपण किया जाना है उसके लिए ये धर्म नहीं कहे गए प्रकृति के अंदर। ये नार्थो निर्वर्तेता, जिससे कि, ये क्यों किए गए? जिससे कि प्रयोजन संपन्न हो पाए। ये नार्थो निर्वर्तेता तत्र ते अपूर्व प्रयुक्तत्वात् क्रियन्ते, तत्र मतलब श्रपण के साधन में, ते ते मतलब ये धर्म जो प्रकृति में कहे गए प्रणीता के, तो तत्र श्रपण साधन में ये धर्म अपूर्व प्रयुक्त होने से करे जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोजक अपूर्व है। ये धर्म क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इससे अपूर्व की प्राप्ति होती है, प्रयोजक अपूर्व है, प्रयोजक श्रपण नहीं है वहां पर, इन धर्मों का प्रयोजक श्रपण नहीं है, इन धर्मों का प्रयोजक अपूर्व है। यदि भी किए ये श्रपण साधन में जा रहे हैं, लेकिन अपूर्व इनका प्रयोजक है। तो तत्र ते अपूर्व प्रयुक्तत्वात् क्रियन्ते, क्रियते च दधि पयोभ्याम श्रपणम, और यहां पर दधि और पय के द्वारा श्रपण किया ही जा रहा है क्योंकि ये श्रपण के साधन है। तस्मात् तद्धर्म ही संयोग स्यात्, इसलिए उसके धर्मों से, प्रणीता के धर्मों से इनका संयोग होना चाहिए। कब सुनाई दे रहा है? हाँ, यहां जो ये अंतिम पंक्ति में आया है तस्मात् तद्धर्म ही संयोग स्यात्, उसके धर्मों से संयोग होवे, तो यहां बताया था क्रियते च दधि पयोभ्याम श्रपणम, तो दधि और पय से श्रपण है, अर्थात ये उसके साधन रूप में है या श्रपण के लिए उत्पन्न द्रव्य है? साधन के रूप में, सिद्धांती इनको साधन के रूप में मान रहा है, पूर्व पक्षी इनको प्रदानार्थ मान रहा है। श्रपण के लिए उत्पन्न द्रव्य नहीं है ये? नहीं नहीं, श्रपण के लिए, श्रपण के लिए मतलब नहीं, ये श्रपण के साधन है, सिद्धांती के मत में ये दोनों श्रपण के साधन है, तंडुल की तरह से प्रदानार्थ नहीं है। जो श्रपण के लिए उत्पन्न द्रव्य है वो प्रदानार्थ है? जो हाँ, जो श्रपण के लिए उत्पन्न द्रव्य है वो प्रदानार्थ। हाँ, इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए, नीचे जो हिंदी में लिखा है व्याख्या में, दूसरा वाक्य जो था ऊपर, श्रपण साधने ही ते विधीयन्ते, लिखा है दूध और दही श्रपण के साधन रूप में कहे गए हैं, श्रपण साधने ही ते विधीयन्ते, श्रपण के साथ दूध और दही को यहां पर इन्होंने ले लिया, क्योंकि दो थे ना, तो श्रपण साधने में इसमें इन्होंने द्विवचन माना है, तो इसको दूध और दही ये तो हटाना ही है, दूध और दही के लिए नहीं कह रहे हैं ये। श्रपण के साधन में जो भी श्रपण का साधन हो, एक सामान्य बात कही जा रही है, ये सप्तमी एक वचन है, श्रपण साधन द्रव्य, वो द्रव्य जल भी हो सकता है या कोई द्रव्य मात्र जो भी हो, तो दूध और दही जो लिखा है इसको तो काट ही देना है। अब आगे जो वाक्य बनेगा, श्रपण के साधन में, साधन रूप में नहीं, रूप को काट दीजिए, श्रपण के साधन में कहे से पहले जोड़ लीजिए ये धर्म, श्रपण के साधन में ये धर्म कहे गए, गए के बाद में हैं लगा लीजिए, श्रपण के साधन में ये धर्म कहे गए हैं, श्रपण साधने ही ते विधि यंते, ये वाक्यार्थ हो गया। आगे और देखिए, पकाने के लिए ये द्रव्य नहीं कहे गए, इसकी जगह पे यूं कीजिए, पकाने के लिए ये के आगे लिए कर लीजिए, ये को भी लिए कर लीजिए, पकाने के लिए लिए गए द्रव्य में नहीं कहे गए, पकाने के लिए, लिए तो ठीक है ही, फिर जो ये है उसके आगे पहले भी ली लिख लीजिए, लिए पकाने के लिए, लिए गए, गए को साथ में जोड़ दीजिए, पकाने के लिए लिए गए द्रव्य में जोड़ लीजिए नहीं कहे गए, जो द्रव्य नहीं, हाँ पकाने के लिए मतलब प्रधान अर्थ, वो पकाने के लिए के दोनों अर्थ चले जाते हैं ना, तो आप किस अर्थ में बोल रहे हो वो, इसलिए तो प्रधान अर्थ मतलब, हाँ प्रधान अर्थ, पकाने के लिए मतलब प्रधान अर्थ जो द्रव्य लिए गए उसकी जगह पे ये नहीं कहे गए। पर यहां तो ये बात नहीं कही जा रही है, यहां तो धर्मों के लिए कहा जा रहा है, धर्म जो प्रकृति में कहे गए हैं वो धर्म किस लिए कहे गए वो बात कही जा रही है, यहां दूध और दही के लिए नहीं कहा जा रहा है, दूध और दही पे लगेगा, लगाएंगे, लेकिन इस वाक्य में दूध और दही को लेकर के कथन नहीं किया जा रहा है, भाष्य में नीचे के अर्थ में ऐसा आ गया कि दूध और दही के लिए कहा जा रहा है, दूध और दही तो साध्य है उसमें हम निर्णय करेंगे, तो उसको सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्धांत नियम ये बोल रहा है, हेतु दे रहा है, क्या कि श्रपणार्थ ही ते विधीयन्ते, जो धर्म है प्रणीता के वो श्रपण साधन में कहे गए हैं, न श्रपणार्थम उत्पन्ने द्रव्ये, जो श्रपण के लिए उत्पन्न द्रव्य है यानी प्राप्त द्रव्य है यानी तंडुल, उसके लिए वो धर्म नहीं कहे गए हैं, श्रपण के साधन के लिए कहे गए हैं, ये एक सिद्धांत हेतु दे दिया। इस कारण से अब वो कह रहा है, क्योंकि दूध और दही भी यहां पर श्रपण साधन के रूप में है, इसलिए वो धर्म यहां पर भी आएंगे, जैसे प्रकृति में थे वैसे यहां पर भी आएंगे, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। इसमें आगे जो वाक्य है दूसरी पंक्ति के अंत में व्याख्या में, जिससे प्रणीता के धर्म निर्वृत्त होवे, इसमें ये न अर्थो निर्वर्तेता, तो मूल में तो निवर्तेता है, उसको निर्वर्तेता आपने कर ही लिया होगा, निर्वृत्त होवे इसकी वो ठीक है, नीचे हिंदी वाला अर्थ ठीक है, तो ये प्रणीता के धर्म ये न करके, प्रणीता के धर्म को काट के इसकी जगह प्रयोजन होना चाहिए, जिससे प्रयोजन निर्वृत्त हो गए, उसका प्रयोजन संपन्न हो गए, ये न कारण ये न अर्थो निर्वर्तेता, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, जिससे कि प्रयोजन यहां पर सिद्ध हो गए। एक पीछे निन्यानवे में पृष्ठ पर व्याख्या में ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसमें प्रारंभ में लिखा है, क्या गरम दूध और दही में चरु के धर्म करने चाहिए, तो यहां चरु की जगह प्रणीता जल कर लीजिए, आगे पंद्रहवां अधिकरण, बृहत रथंतर धर्माणाम, रथंतर र को जोड़ लीजिए, बृहत रथंतर धर्माणाम व्यवस्थाया तत्त सामगान काले अनुष्ठानाधिकरणम, तो बृहत और रथंतर ये साम हैं, इनके इनके व्यवस्था पूर्वक तत्तत् साम गान काले बृहत और अथंतर साम के जो धर्म है वे व्यवस्थित रहेंगे कि जब जब इन इन सामों का गान किया जाएगा तब तब वो धर्म वहां पर आएंगे। यानी रथंतर केवल चल रहा है तो बृहत के धर्म रथंतर में नहीं आएंगे, रथंतर है तो रथंतर के धर्म ही वहां पर आएंगे। तो वैसे तो सामान्यतः ये स्पष्ट रहता ही है कि जो साम है उसी के धर्म आएंगे, लेकिन यहां जो कुछ बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कि वहां पर ये संदेह पैदा हो रहा है कि यहां पर कौन से धर्म आए, दोनों के आए, दोनों के दोनों में आए समुच्चय हो या अलग अलग हो व्यवस्था से हो, उसको यहां पर उठा रहे हैं। देखिए 46वां सूत्र है, एकार्थत्वात् अभिभागः स्यात्। एकार्थ यानी एक प्रयोजन यानी समान प्रयोजन वाला होने से इसमें अभिभाग हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। भाष्य से विषय स्पष्ट होगा, ज्योतिष्टो में समाम अनंती, ज्योतिष्टो में ये दो वचन कहे गए हैं, बृहत पृष्ठम भवती रथंतरम पृष्ठम भवती। तो बृहत साम वाला पृष्ठ होता है और रथंतर साम वाला पृष्ठ होता है। व्यक्तो ही बृहत रथंतर और विकल्प, बोले इन वचन से एकदम स्पष्ट है कि यहां बृहत और रथंतर में विकल्प है। यस्मिन कार्य रथंतरम प्रवर्तते तस्मिन एव कार्य बृहत पृष्ठ सिद्धि द्वारेण धर्मा विहिता इति। विकल्प क्या होता है, ये कर लो चाहे वो कर लो, ठीक है ये भी कर सकते हैं ये नहीं है तो वो कर सकते हैं, दोनों का विकल्प है तो प्रयोजन एक होना चाहिए। तो क्या यस्मिन कार्य रथंतरम प्रवर्तते, जिस कार्य में रथंतर का प्रयोग किया जा रहा है तस्मिन एव कार्य, उसी कार्य में बृहत पृष्ठ बृहत पृष्ठ की सिद्धि के द्वारा, सिद्धि मतलब होने के द्वारा, बृहत पृष्ठ के होने के द्वारा धर्माविता धर्म वहां पर कहे गए हैं। कौन से धर्म, बृहत के धर्म कहे गए हैं। तस्मात बृहत धर्मा रथंतर धर्माश्च उभयत्र कर्तव्यायिति, तो बृहत के धर्म और रथंतर के धर्म दोनों जगह करने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मत है। दोनों एक ही प्रयोजन वाले हैं, कुछ धर्म बृहत में है कुछ धर्म है, तो दोनों के दोनों धर्म वहां पर काम में लिए जाने चाहिए। बृहत ग्रहणम च लक्षणार्थम भविष्यति, तो यहां जो बृहत पृष्ठम भवति, ऐसे में जब दोनों के धर्म आएंगे तो सिद्धांती ये कह सकता है या पूर्व पक्षी के विपरीत जो भी है वो कह सकता है कि भाई बृहत पृष्ठ का है तो उसी के धर्म आएंगे, जब कथन बृहत नाम है तो उसके समाधान के लिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो बृहत शब्द है ये लक्षणार्थ मान लेंगे, हम उपलक्षण के लिए मान लेंगे कि बृहत से बृहत और रथंतर दोनों का ग्रहण होगा। और इसी तरह उल्टा भी कर लीजिए कि रथंतर शब्द जो है रथंतरम पृष्ठम भवती, तो रथंतर ग्रहण भी लक्षणार्थ हो जाएगा, लक्षणार्थ मतलब उपलक्षणार्थ होगा, दोनों का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी मान के चल रहे हैं। तो इसका उत्तर सिद्धांति देता है 47वां सूत्र, निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठेरन, निर्देश के कारण से ये ऐसे ही होंगे, क्योंकि इसके लिए स्पष्ट अलग से निर्देश है, तो बस ये तो वैसे ही होंगे, वैसे ही मतलब बृहत में बृहत के धर्म और रथंतर में रथंतर के धर्म होंगे। भाष्य निर्देशात्वा, कैसे निर्देश है, रथंतरे रथ धर्मा रथंतर धर्मा कर्तव्य, रथंतर साम में रथंतर के धर्म करने चाहिए। वो धर्म कौन से हैं उसको आगे बता रहे हैं, नोच्चैर्गेयम्, रथंतर साम में ऊंचे से नहीं गाना चाहिए, यानी मंद्र स्वर से गाते हैं नीचे, नच बलवत गेयम, और बल लगा करके भी नहीं गाना चाहिए, जोर लगा के गाते हैं बहुत जोर जोर से जैसे गाते हैं, तो रथंतर को जोर लगा के नहीं गाना चाहिए। अब कुछ की आदत होती है वो जोर लगा करके ही बोलते हैं, और कुछ की आदत होती है वो उनसे जोर लगता ही नहीं है, धीरे ही बोलते हैं, तो कुछ लोगों को वो पसंद आता है। जब मैं शुरू में दर्शन योग गया था तो वहां जिस संचालन वगैरह जो करते थे तो स्वामी जी करते थे पहले, और नाम तो उनका अलग था, उनका श्रीनिवासन जी नाम था, श्रीनिवास जी, तो वो बोलते थे, वो और कई जने इतना जोर लगा के बोलते थे, यहां गले गले में नसें फूलती और इतना जोर से, और मेरे को कर्कश लगता था। मैंने कहा कि मंत्र पाठ का जो आनंद आना चाहिए वो चला जाता है, बहुत ऊंचा बोला जाता है, बहुत कर्कश हो, अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने कहा जबरदस्ती बोला जा रहा है ऐसे। तो उसमें बात यह थी कि उनको ये निर्देश थे वहां जो भी है आचार्य जी को, ये पसंद था कि ऊंचे से बोलना चाहिए, वो नीचे से बोलते हैं तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, जोर से बोलो ऊंचा, वो बार बार ऊंचा करवाते हैं। अब वो व्यक्ति का गला ऐसा नहीं है कि वो ऊंचे को बोल सके, वो थोड़ी देर तो बोल देता है, फिर आगे वो जबरदस्ती जोर लगा करके बोलने लगता है। अब सारा ध्यान बस ऊंचा बोलने में, बाकी सब चीजें भावना होना सब समाप्त, एकाग्रता बिल्कुल उसी में हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे गले की सामर्थ्य कम होने से वो स्वर बदलता जाता है, वो नीचे नीचे आ जाता है। अब और उसी स्वर में चल रहे हैं, वो नीचे आ गए, तो फिर दिक्कत होती है। तो मैंने उनको तभी कहा भी था, मैंने कहा कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत जोर से बोला जा रहा है, बहुत जोर से। हर व्यक्ति का अपना अपना ऊंचा नीचा होता है, सब ऊंचे नहीं बोल सकते, तो अलग अलग उसमें अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसमें रतंत्र साम के लिए ये धर्म है उसका, रतंत्र साम का, कि नोच्चैर गयम न च बलवत गयम। और धर्म बता रहे हैं इसका रतंतर, अच्छा इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, नोच्चैर गयम न बलवत गयम, इन्होंने गहरे अक्षरों में नहीं लिया इसको। आगे रथंतरे प्रस्तुय माने सम्मीलयेत, यहां से ये भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यहां से रथंतरे से लेके स्वर दृशम प्रतिवीक्षेत, यहां बंद कर लीजिए, इत्येवम आदयः, इस प्रकार के धर्म कहे। ये क्या कहा, रथंतरे प्रस्तुय माने, जिस समय रथंतर की प्रस्तुति करे तो सम्मीलयेत, नेत्रों को बंद कर ले, नाक बंद करके बोलते रथंतर को। तो अब आंख बंद करके भी कोई बहुत जोर से बोल रहा हो तो आंख बंद करने का जो प्रयोजन है वो नहीं पूरा हो पाएगा, अंदर जो भावना जानी है। तो रथंतर के प्रस्तुतिमान होने पर सम्मीलयेत, नेत्रों को बंद कर लें। लेकिन इसी में आगे कहा कि स्वर दृश्यम प्रति वीक्षेत, स्वर दृश्य शब्द जब आए तो देखें, फिर आंख खोल लें। यानी पूरा मंत्र जो है उसमें कुछ भाग तो आंख बंद करके है और कुछ भाग आंख खोल करके है। इसके लिए मंत्र है, पीछे आ चुका है अपने पृष्ठ संख्या 1467 के ऊपर, 2467 के ऊपर, अभित्वा शूर नो नुनुमो, ये रथंतर सामता वहां पर देख सकते हैं चाहे तो, अभित्वा शूर नो नुमो दुग्धा इव धेनव ईशानमस्य जगत। आगे क्या लिखा, स्वर दृश्य, ये स्वर दृश्य शब्द है, स्वर दृश्यम ईशानम इंद्र तस्तुष, तो जगतः तक जो ईशानमस्य जगतः, यहां तक तो नेत्र बंद रखे, और फिर जो लिखा स्वर दृश्यम प्रतिवीक्षेत, स्वर दृश्य यहां से आंख को खोल लेता है वो, तो अंत तक स्वर दृश्यम ईशानम इंद्र तस्तुष, वहां तक आंख खोल करके बोलना होता है, ये इसका धर्म है। और इसमें नेत्र खोल करके भी क्या है कि नेत्र खोल करके उसके लिए कहा जाता है कि आकाश की ओर देखे। एक तो है कि नेत्र बंद है और नेत्र बंद करके खोला तो जो सामने है उसको देख रहा है वो, या किसी को भी देख रहा है, और उसमें वहां ये व्यवस्था है कि जिस समय आंख खोले तो आकाश की तरफ देखें, नेत्र बंद थे बोल लिया और जब खोलना है तो बस आकाश की तरफ देखें, अनंत आकाश को देखें। ये रथंतर साम का धर्म वहां पर कहा गया। आगे बृहत धर्माश्च, और बृहत साम के भी धर्म कहे गए, क्या बृहति उच्चैर गयम, इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, कि बृहत साम में उच्चैर गयम ऊपर करके ऊंचे से गाना चाहिए, नाम भी बृहत है उसका, बृहति गीये माने समुद्रम मनसा ध्यायेत, इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। और पहले जो था ना बृहति उच्चैर गेयम, इसके बाद अल्प विराम लगा हुआ है, लगा लीजिए बृहति उच्चैर गेयम अल्प विराम, बृहति गीयमाने समुद्रम मनसा ध्यायेत, जब बृहति का गान करे तो मन से समुद्र का, समुद्र को का ध्यान करे, मन में समुद्र का ध्यान करे, आंख तो खोल रखी है लेकिन मन में समुद्र का। अब समुद्र के ध्यान में क्या आएगा, उसकी विशालता, गंभीरता, अनंतता, अनंतता भी लगती है समुद्र की हमारे को, उस तरह से मन में लाना चाहिए। बृहत साम है यहां पर, मन बहुत बृहत बड़ा इस रूप में हमारे को होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आंख भी खुलवाइए और एक तरफ समुद्र का ध्यान भी करवाया जा रहा है, हैं? हाँ बोल तो रहा ही है, ऊंचे से बोल ही रहा है, ऊंचे से बोल रहा है, नेत्र खुले हुए हैं क्योंकि बंद करने का निर्देश नहीं है यहां पर, लेकिन अंदर समुद्र का ध्यान मन में चल रहा है। तो कई बार ये मन होता है, सोचते हैं कि भाई ध्यान करने के लिए तो नेत्र बंद करना चाहिए, नेत्र बंद किए बिना ध्यान नहीं हो सकता है, नेत्र बंद करने से एकदम ध्यान लगता है, मस्तिष्क की क्रियाएं काफी कुछ रुक जाती हैं स्वतः ही बंद करते ही, तो हम अधिक एकाग्र हो सकते हैं, बिखरती नहीं है शक्तियां क्रियाशीलता। लेकिन कुछ व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता है, आंख बंद करके ध्यान नहीं होता हमारे से। हमारा ध्यान कैसे होता है? वैसे ही हल्का फुल्का कार्य करते रहे जैसे कि टहल रहे हैं, उस समय ध्यान चल रहा है, चल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, ऐसे पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, कपड़े धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति और नहीं, लेकिन हम कुछ कार्यों को करते हुए बहुत अच्छे एकाग्र होते हैं, उस समय ईश्वर प्रणिधान हमारा बहुत अच्छा बनता है। नेत्र बंद करके करो तो नहीं बनता है। तो बहुत सारे साधक नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान साधना नहीं करते हैं, बोले उसमें हमारे को कोई फायदा ही नहीं होगा, स्थिति नहीं बनती है हमारी। तो नेत्र खोल करके भी स्थितियां बनती हैं कुछ, जैसे कि यहां पर मन से ध्यान करवा रहे हैं तो, लेकिन नेत्र खुले का यह मतलब नहीं है कि वो किसी बहुत विशेष जगह पर केंद्रित होता है। जैसे हम किसी को बहुत गौर से देखें, आंखों का नेत्रों का बहुत गौर से प्रयोग करें तब तो मन में नहीं हो पाएगा, लेकिन बस एकदम सामान्य सामान्य सा प्रयोग कर रहे हैं नेत्र का, जैसे कि झाड़ू लगाते, कपड़े धोते, कोई विशेष तो देख नहीं रहे होते, सामान्य बस यंत्र बस चलता रहता है, थोड़ा देखते रहते हैं, ऐसे में मन उनका एकाग्र हो जाता है। और उसमें उन लोगों का कारण क्या बनता है कि मन से जो अन्य विचार आ रहे थे, नेत्र बंद करते ही जो अन्य विचार उठ जाते हैं, उनके तीव्र विचार जिनके उठने पर वो ध्यान नहीं कर पाते, आत्मा परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते, वो उस मन विचारों की जो तीव्रता होती है ना, नेत्र बंद करने पर अन्य विषयों की आती है, उसकी जगह पे मन इन छोटे छोटे कार्यों में लग जाता है, वो रुक जाते हैं, उनके जो अतिरिक्त बाधक विचार थे वो इससे रुक जाते हैं, वो यहां उनको कार्य मिल जाता है और साथ में वो ध्यान कर लेते हैं, एकाग्र हो लेते हैं। कुछ लोग पढ़ने वालों को आपने देखा होगा, तो उसको कहते हैं कि जी हमारी पढ़ाई तो तब होती है जब हम गाना लगा देते हैं, धीरे धीरे गाना संगीत चला देते हैं तब हम पढ़ाई कर पाते हैं, गाना बंद हो ना अगर तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, वो पढ़ते ही तब है। तो दूरदर्शन आकाशवाणी या टेप रिकॉर्डर या अपना कंप्यूटर में आजकल हल्का हल्का वो चला देते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, प्रकाश है तो वो अब उससे वो अपना एक परिसर ऐसा बना लेते हैं कि मन कहीं और नहीं जा रहा है और अब पढ़ते रहते हैं एकांत से, और कभी जाता भी है तो बस गाने पे जाता है और फिर वापस आ जाता है, यहीं पर ही रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। वो कहते हैं कि अगर हम गाना बंद कर देते हैं, संगीत बंद कर देते हैं, तो मन क्या फिर इधर उधर जाता है आसपास की आवाज में, फिर वहां जाएगा तो वहां फिर सोचने लगेगा कि किसने आवाज की, क्या हो रहा है, क्या घटना घटी, या कहीं और चला जाता है, तो मन इधर उधर चला जाता है और हमारे को पढ़ने में एकाग्रता नहीं हो पाती। तो इधर उधर का रोकने के लिए यहां करते हैं, उसको थोड़े अन्य अर्थ में ले सकते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, सीधे सीधे एक विषय पे नहीं लेकिन एक अन्य विषय में सीमित कर लिया है, वहां प्रवृत्ति बना के रखी है तो और जगह नहीं जा रही है, अब हम इसको कर सकते हैं। अब ये थोड़ी समझ में कम आने वाली बात है कि ये क्या इस तरह से, ये तो बल्कि गलत है, एकाग्रता का प्रयोग नहीं, ये तो चंचलता का प्रयोग है। लेकिन इसी प्रक्रिया को हम लोग करते भी हैं कि परमात्मा का ध्यान करना है, एकाग्रता करनी है, तो उसमें विविध मंत्रों को ले लेते हैं, अलग अलग मंत्र ले रहे हैं, तो मंत्रों के माध्यम से अर्थ सहित करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। अब वहां हमें ये नहीं लगता है कि भई आप परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, आत्मा का, तो इन मंत्रों को क्यों ले लिया आपने बीच में, आप सीधे बस केवल परमात्मा का ध्यान करने में लग जाइए। तो ये मंत्र भिन्न भिन्न अर्थ, जिसमें मंत्रों में केवल परमात्मा नहीं होता है, परमात्मा से जुड़ी हुई सृष्टि और उन सबका वर्णन भी वहां पर आ जाता है, पर उस सबको भी संध्या में विनियोग किया गया है। शुद्ध शुद्ध केवल परमात्मा के गुणधर्मों वाले मंत्र नहीं है, दूसरी चीजें आई जाती हैं, वो भी परमात्मा के गुणधर्म होते हुए भी दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं, वहां पर प्रकृति और जीव जुड़ जाते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है कि हम शुद्ध रूप से केवल परमात्मा पे जुड़े वो व्यक्ति नहीं कर पाता है एकाग्र एकदम। तो ये सब चीजें करते हुए कम से कम उसके माध्यम से थोड़ा इधर उधर जाने से रुक रहा है वो। जप करवाते हैं, गीति करवाते हैं, धुन में लाते हैं, उन सब का प्रयोग क्या कि इधर उधर ना जाए, औरों से हट करके यहां पर आए। इसी तरह जो और भी ध्यान संगीत का पीछे जो चर्चा चल रही थी, थोड़ी गंध सुगंध लगा देते हैं। कई जने कहते हैं ना कि हम तो जी ये सुगंध लगा करके मेरे को ध्यान अच्छा होता है, वैसे नहीं होता है। क्यों? उस सुगंध में क्या है ऐसा? ठीक है, सुगंध का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और किसी को कौन सी गंध, किसी को कहे जी चंदन की गंध, कोई कहे गुलाब या कोई चमेली की, इस गंध में मेरे को बहुत अच्छा लगता है और एकदम मन शांत रहता है और फिर मैं ध्यान अच्छा कर पाता हूं। तो कुछ लोग अगरबत्ती जला करके ही, सेंट लगा करके ही ध्यान करते हैं, उसके बिना तो उनको लगता है जैसे कि बिखरा बिखरा सा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये भी वही प्रक्रिया है, वो की वह प्रक्रिया है। जैसे वो गाना चला लेते हैं, ये सुगंध को फैला लेते हैं, और वो गाना चूंकि अलग तरह का होता है, फिल्मी गीत होते हैं और होता है, तो ये लगता है कि ये तो ध्यान से विपरीत चीज है। हाँ, गंध लगा ली तो ये तो ध्यान के विपरीत नहीं है, लेकिन एक भी विषय तो है ही। जब हमारे को गंध पे जाना ही नहीं है यहां पर, तो हमारा को विचार तो आत्मा परमात्मा का करना है, लेकिन वो स्थिति को बनाने में प्रयास, उनको और जगह से हटाने में उनकी सहायता करते हैं। तो नेत्र खोले खोले भी, जैसे कि चलते फिरते भी ईश्वर परिधान की बात आती है, वो किया जा सकता है, और उससे अन्य से तो अच्छा ही है। हाँ ठीक है, जब नेत्र बंद करके और फिर लगाते हैं वहां और भी ज्यादा गहराई में जाते हैं, उसका निषेध नहीं है, वो तो और भी अच्छा है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। तो यहां पर क्या है, बृहति बृहति उच्चैर गेयम बृहति गीय माने समुद्रम मनसा ध्याये इत्तेवम आदय। ये धर्म दोनों के अलग अलग कहे गए हैं, ये निर्देश से है, वचन किया गया है। एवं निर्देशो अर्थमान भविष्यति, तो जिसके जिसमें धर्म है वहीं कहेंगे तो ये निर्देश सार्थक होगा। इतरथा रथंतर ग्रहणम च बृहत ग्रहणम च प्रदर्शनार्थम स्यात्, नहीं तो यहां पर जो रथंतर बृहत शब्द का कथन है, जो मूल वचन था बृहत पृष्ठम भवती रथंतरम पृष्ठम भवती, यहां पर ये केवल प्रदर्शन के लिए, लक्षणा के लिए होगा, उपलक्षण के लिए हो जाएगा, जो कि दोष होगा, यानी अभिधाना होकर के लक्षणा में जाना पड़ेगा यहां पर, प्रदर्शन मात्र। तथा लक्षणा भवे, तो उससे फिर लक्षणा हो जाएगी अगर हम प्रदर्शनार्थ या उपलक्षणार्थ माने तो। न च श्रुति संभव है लक्षणा न्याय्या, और जब श्रुति संभव है तो लक्षणा क्यों उचित मानी जाए, नहीं मानी जाती है। आगे अब इसमें पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी उसको फिर से उद्धृत करते हुए समाधान कर रहा है सिद्धांति। यदुच्यते अर्थैकत्वात् रथंतरयोरिति, एक ही प्रयोजन होने से बृहत रथंतरयो, बृहत और रथंतर में दोनों धर्म आएंगे, प्रयोजन की एक रूपता है, ये पूर्व पक्षी ने पिछले सूत्र में कहा था। तो इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है सत्यम एको अर्थः पृष्ठ सिद्धि, ठीक है इन दोनों का एक प्रयोजन है, सत्यम एको अर्थ, एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? पृष्ठ की सिद्धि करना, पृष्ठ की सिद्धि करना, पृष्ठ की भी सिद्धि मतलब, तो ये जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ संजक जो होते हैं, तो उनकी कुछ मंत्र होते हैं, सूक्त होते हैं, स्तोत्र होते हैं, उनको इससे गाया जाता है, उस पृष्ठ की पूर्ति की जाती है। तो ये जो छह साम होते हैं प्रसिद्ध निश्चित साम है, उन छह सामों में जब से जब किया जाता है तो उसको पृष्ठ संज्ञा कहते हैं। तो उसमें रथंतर बृहत वैरूप वैराज शाक्वर और रैवत, ये जो छह सामों हैं, साम है, इनकी पृष्ठ संज्ञा होती है। तो यहां पर जो ये प्रसंग है, ये जो पृष्ठ की सिद्धि होती है, तो इसमें क्या प्रतिदिन एक साम का गान करते हैं, ये अलग अलग साम है उनमें एक एक साम एक का गान करते हैं, प्रतिदिन एक का गान करते हैं, और वो पृष्ठ स्तोत्र के ऊपर किया जाता है, पृष्ठ स्तोत्र के ऊपर ये किया जाता है। सूक्त होते हैं ये, अलग अलग सूक्त हैं। तो यहां जो लिखा है सत्यम एको अर्थ पृष्ठ सिद्धि, पृष्ठ की सिद्धि होती है। यहां जो पृष्ठ संजक स्तोत्र है वो लिया जाता है ऋग्वेद का एक एक एक एक 11-14, मतलब एक एक 11-14 ये सूक्त की संख्या है, मतलब प्रथम मंडल के 11वें से लेके 14वें सूक्त को, जो 11, 12, 13, 14 इनको पृष्ठ संजक स्तोत्र कहा जाता है, इन्हीं पे ये गाए जाते, इन पे ये गाए जाते हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग सूक्तों पे अलग अलग, इससे पहले के सूक्त हैं उन पे अलग अलग गाया जाता है, बहुमान स्तोत्र है ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्रम प्राप्त यहां पर ये है। तो कहते कि सत्यम एको अर्था पृष्ठ सिद्धि, बोले पृष्ठ की सिद्धि, रथंतर भी पृष्ठ की सिद्धि करता है और बृहद भी पृष्ठ की सिद्धि करता है, क्योंकि दोनों साम पृष्ठ के लिए होते हैं, पृष्ठ को बोलने के लिए होते हैं, इस दृष्टि से तो प्रयोजन हो गए। तो एतदपि अस्ति, लेकिन ये भी है, क्या एतदपि अस्ति के बाद जो पूर्ण विराम है इसको हटा दीजिए, इसी को आगे खोल करके बता रहे हैं, लेकिन ये तो ठीक है कि उनका प्रयोजन एक है दोनों का, लेकिन बोले ये बात भी है साथ में, क्या अन्यथा बृहता साध्यते पृष्ठम अन्यथा रथंतरेण इति। बृहत के द्वारा जब पृष्ठ की सिद्धि की जाती है तो भिन्न प्रकार से की जाती है, और रथंतर के द्वारा पृष्ठ की सिद्धि की जाती है तो अलग तरीके से की जाती है। पृष्ठ की सिद्धि प्रयोजन होते हुए भी प्रक्रिया इनकी अलग अलग है। इसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, यथा परमणि पर्वणि विभज्य माने द्वौ उपायौ, जो पर्व होते हैं उसको अगर हमें विभाग करना हो उसके लिए दो उपाय हैं। पर्व का मतलब जो जोड़ है, जैसे गन्ने का जोड़ है, गन्ना होता है या और कोई जोड़ होता है, तो पर्व जहां जोड़ होता है उसको अगर अलग अलग करना हो तो बोले उसके लिए दो उपाय हैं। क्या उपाय हैं? यथा द्वौ पुरुषौ अंतयोर गृहीत्वा आकर्षतः, दो मनुष्य उनके किनारों को पकड़ करके और उसको खींचेंगे, विपरीत दिशा में खींचेंगे, वो टूट जाएगा नहीं? गन्ने को नहीं टूटेगा, थोड़ा मुड़ेगा, तो जैसे भी है, तो कई बार झगड़ा हो जाता है ना कि भाई ये गन्ना मैं लूंगा और वो गन्ना मैं लूंगा, उसने उधर पकड़ लिया, उसने उधर पकड़ लिया, तो उसके खींचने में टूट जाता है, अलग हो जाता है। या तो कोई ऐसा हो जहां पर वो दोनों जुड़े हुए हों और हम खींच करके उसको अलग कर दें, गन्ने पे ही नहीं, कहीं भी दूसरी जगह जहां घटता हो वहां पर लगा सकते हैं इसको। एक तो ये उपाय है यदवा, दूसरा तीक्ष्णेन शस्त्रेण छेदनम, तीक्ष्ण शस्त्र से उसको बीच में काट दो। तो क्रियाएं तो दो अलग अलग हैं और दोनों का प्रयोजन भी एक ही है, लेकिन अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, एक खींच करके कर रहे हैं, एक काट करके कर रहे हैं, तो प्रयोजन एक है। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के धर्म दोनों में आ जाएंगे, प्रक्रिया अलग अलग है। तो इसी को आगे और खोल रहे हैं कि तत्र यत् शस्त्रस्य तीक्ष्णीकरणम् द्रव्यम्, तो यहां पर जब तीक्ष्ण शस्त्र से काटेंगे तो उस शस्त्र को तीखा करना है ना, पैना करेंगे उसको, तो शस्त्र का जो तीक्ष्णीकरण है द्रव्य, द्रव्य मतलब कर्म, तीक्ष्णीकरण जो द्रव्य कर्म है, यानी ये एक तरह का धर्म हो गया, संस्कार हो गया, तच्छेदनाभ्युपाय संपद्यते, जहां छेदन का जो उपाय होगा वहीं पर ही जुड़ेगा, न आकर्षणाभ्युपाय तदर्था पन्ने भी, आकर्षण वाला जो उपाय करेंगे ना खींचने वाला, उसमें ये काम नहीं करेगा ये धर्म, यद्यपि तदर्थ की आपन्नता है, प्रयोजन वही है, दोनों के दोनों में धर्म नहीं जा सकते ना। कोई ये हेतु दे कि चूंकि दोनों पर्वों को अलग अलग करना है, दोनों का कर्म का प्रयोजन है, इसलिए तो जब खींच करके करेंगे तब भी चाकू को घिसना चाहिए, नहीं आवश्यक नहीं है, तो प्रयोजन एक होते हुए भी दोनों प्रयोग किए जाएं ये आवश्यक नहीं है। तो दृष्टांत दिया आगे, एवं बृहद धर्मा रथंतरे तदर्था पन्ने भवेयुर न वा इति ज्ञायते विचारणा, इसलिए बृहद के धर्म रथंतर में कैसा रथंतर, जो कि तदर्था पन्न है यानी उसी प्रयोजन वाला है, उसमें भी होमे या न होमे ये एक विचारणा यहां पर की जा रही है। तत्र निर्देश सामर्थ्याद इदम अवगच्छामः, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, ये निर्देश के सामर्थ्य से जो वचन बताए, धर्मों का जो निर्देश है उससे हम ये निर्णय निकालते हैं, ये समझते हैं, अन्यथा बृहत साधयति, अब पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम, अन्यथा रथरंतरम इति, कि बृहत जो है वो भिन्न प्रकार से उस प्रयोजन को सिद्ध करता है और रथंतर भिन्न प्रकार से सिद्ध करता है, इसलिए एक दूसरे के धर्म एक दूसरे में नहीं जाने चाहिए। आगे प्रत्यक्षम खलु अपि अन्यत् उपलभामहे, और प्रत्यक्ष रूप में भी हम अन्य तरह से देखते हैं, क्या रथंतरम शूरादिकाम स्तुतिम कुर्वत पाठम साधयति, जो रथंतर साम है ये जब अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है, पृष्ठ को सिद्ध करता है, तो उसमें क्या भेद होता है, शूरादिकाम स्तुतिम कुर्वत, शूरादि की स्तुति करते हुए पृष्ठ को सिद्ध करती, यानी जो मंत्र लिया गया वो अलग था, जैसे अभित्वा शूरनो नुमः, ये जो मंत्र आया तो इसमें जो शूरनो नुमः, शूर ये शब्द आया ना, तो रथंतरम शूरादि काम स्तुतिम कुर्वन, शूरादि की स्तुति करता हुआ पृष्ठ को सिद्ध करता है, मंत्र का भेद है। और बृहत चित्रादि काम, और जो बृहत साम है वो चित्र आदि से स्तुति करता हुआ पृष्ठ की, पृष्ठ को संपन्न करता है। पृष्ठ तो दोनों में संपन्न होते हैं लेकिन मंत्र के भेद से ये चित्र अधिक है। इसको आप पीछे देख सकते हैं 2455 और 56 पे, वहां पर भी बृहत और रथंतर की यही बात थी, मंत्र वहां दिए हैं। तो 55 में तो स्पष्ट है ही, ये अभित्वा शूर नोनुमा ईशूर शब्द आया ही है। और ये जो चित्राधिक कहा है इसको देखिए 56वें पृष्ठ पर, सत्वम नश्चित्र वज्रहस्त, ये जो चित्र शब्द आया इसकी तरफ संकेत करें। यद्यपि ये योनिरिक नहीं है इसकी, अभित्वा शूरोनोनुमा वो तो वो वाली योनिरिक थी, और यहां पर तो ये योनिरिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो चित्र शब्द है उससे संकेतित किया इन्होंने। तो बृहद चित्राधिकाम, बृहद जो है चित्राधिका की स्तुति करते हुए पृष्ठ को संपन्न करता है, तो प्रत्यक्ष ही हम ये भेद देखते हैं। तस्मात रथंतर धर्मा शूरादिकायम स्थितौ निबद्धा रथंतरे प्रस्तुयमाने भवेयुर न बृहति। इसलिए रथंतर के जो धर्म है जो कि शूरादिक की स्तुति करने में निबद्ध हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो रथंतर के प्रस्तुयमान होने पर ही होवे, न बृहति, बृहति साम, बृहत साम को करते हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे ही विपरीत भी किया, बृहत धर्मा अपनी चित्रादिकायम स्थितौ निबद्धा बृहति भवेयुः न रथंतरे। तो बृहत के जो धर्म है वो चित्रादि की स्तुति करते हुए उसी से जुड़े, और ऐसा होते हुए बृहति में ही हो गए, बृहत साम में ही हो गए, न रथंतरे। तस्मात व्यवस्था धर्माणामिति, इससे सिद्ध होता है कि यहां पर धर्मों की व्यवस्था होगी, अपने अपने होंगे, मिश्रित नहीं आएंगे। हाँ ओम, यहाँ जो 501 पृष्ठ जो उदाहरण दिया था कि दो पर्वों को 501 पृष्ठ, हाँ, इसमें जो दो पर्वों को अलग करने के लिए तो दो पुरुष चाहिए या फिर चक्कू से काटे, हाँ, ये दोनों समुच्चय रूप से है या अलग अलग उपाय बता रहे? अलग अलग उपाय, दो अलग अलग उपाय हैं, स्वतंत्र विकल्प में कोई सा भी एक कर लो। तो फिर जो आगे जो यहाँ पे पंक्ति एक, तत्र शस्त्र से तीक्ष्णीकरणम द्रव्यम तच्छेदन अभ्युपाय संबध्यते, हाँ, न आकर्षण अभ्युपाय, हाँ, तदर्थापन्ने मतलब तो प्रयोजन तो एक ही है ना, पर्वों को अलग करना, पर्वों को अलग करना, ये प्रयोजन तो दोनों का एक ही है। तो कोई ये कहे कि दोनों का प्रयोजन एक है इसलिए ये दोनों दोनों में होंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। छुरे को तीक्ष्ण करना, शस्त्र को तीक्ष्ण करना, ये कब संगत होना, ये एक धर्म हुआ, तीक्ष्ण करना एक धर्म हुआ। अब कोई कहने लगे प्रयोजन एक है इसलिए जिस समय खींच करके कर रहे होंगे तब भी ये करना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई, जिस चाकू से करेंगे तब हो जाएगा, तब ये धर्म लगेगा, वहां नहीं लगेगा, ये बस ये समझाने के लिए। तो यानी तरीका अलग अलग है, सिद्धांति ने जो कहा था ना, यद्यपि प्रयोजन एक है एवं अपि अस्ति अन्यथा बृहता साध्यते पृष्ठम अन्यथा रथंतरेण, भिन्न भिन्न प्रकार से ये रथंतर को सिद्ध करते हैं, इसलिए धर्मों का दोनों में सामंजस्य नहीं होगा, वहां पर नहीं देने चाहिए, अलग अलग ही होने चाहिए। हाँ, तदर्थापन ने भी मतलब छेदन के लिए बोलना चाह रहे, अलग के लिए बोलना चाह रहे, क्या हिंदी में जो नीचे से तीसरी पंक्ति उसके लिए आकर्षण के होने पर भी, नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, इनको इनको थोड़ा मैं ठीक करवा देता हूं आपको। हाँ, एक तो जो नीचे वाला अनुच्छेद है व्याख्या में, उसमें दूसरी पंक्ति, प्रथम पंक्ति के अंतर्गत सत्य है कि पृष्ठ सिद्धि वाला सामगान एक ही प्रयोजन है। तो पृष्ठ सिद्धि सामगान का जोड़ लीजिए यहां पर, ये पृष्ठ सिद्धि प्रयोजन हुआ, सामगान का एक ही प्रयोजन है पृष्ठ सिद्धि। दूसरा इसमें तीसरी पंक्ति के अंत से देखिए, जैसे दो पुरुष बीच में से पकड़कर खींचते हैं, बीच में की जगह अंत में से पकड़कर कर लीजिए, और नीचे आइए, नीचे से तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति के अंत से देखिए नीचे से, आकर्षण के उपाय में संबद्ध नहीं होता, उसके लिए आकर्षण के होने पर भी, उसके लिए का मतलब यहां पर है पर्व विभाजन, ठीक है, पर्व विभाजन के लिए होने पर भी, इस प्रकार बृहद धर्म रथंतर में, रथंतर में के बाद में पृष्ठ शब्द जोड़ लीजिए, पृष्ठ के साधन होने पर भी, होवे या ना होवे, इस प्रकार बृहद धर्म रथंतर में पृष्ठ के साधन, ये जो पर्व विभाग है ना, रथंतर में पर्व विभाग के साधन, ये पर्व विभाग शब्द यहां संगत नहीं है, पर्व विभाग को वहां लीजिए ऊपर, जो जो उसके लिखा हुआ है ना उससे जुड़ेगा ये पर्व विभाग, या तो यहां काट दीजिए, पर्व विभाग की जगह पृष्ठ शब्द ले लीजिए। इस प्रकार बृहद धर्म रथंतर में पृष्ठ के साधन होने पर भी, होवे या ना होवे, यह विचार उत्पन्न होता है। रथंतर चूंकि पृष्ठ का साधन है, इस दृष्टि से बृहद के धर्म रथंतर में होवे या ना है, न होवे। हाँ, अब बताओ आपका क्या बचा? ये था जी, उसके लिए जो था यहाँ पे, उससे मैं छेदन ले रहा था तीसरी पंक्ति, उसके लिए आकर्षण के होने पर भी। हाँ, उसके लिए आकर्षण के होने पर भी, तो उसके लिए का मतलब आप पूछ रहे थे पर्व विभाग के लिए, समान प्रयोजन होने पर भी, तदर्था पन्ने भी। ठीक है, तो यह अधिकरण हो गया। अगला अधिकरण 16वां, कण्व रथंतरे अविरुद्धानां बृहत रथंतर धर्माणां समुच्चयाधिकरणम्। कण्व रथंतर में, एक कण्व एक साम है, रथंतर एक साम है, दोनों यहां पर जहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें अविरुद्ध जो बृहत और रथंतर के धर्म है उनके समुच्चय का अधिकरण कहा जा रहा है। पिछले वाले अधिकरण से यह थोड़ा सा भिन्न है, उसके अपवाद के रूप में है। पिछले अधिकरण में क्या कहा गया था, बृहत के धर्म बृहत में रहेंगे, रथंतर के धर्म रथंतर में रहेंगे, जिसके जिसमें है उसी में रहेंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे। अब यहां पर कण्व रथंतर आ रहा है, कण्व रथंतर, ये कण्व रथंतर विकृति में है, बृहत रथंतर प्रकृति में है, तो बृहत रथंतर की जगह पर कण्व रथंतर का प्रयोग किया गया है। तो प्रकृति प्राप्त बृहत रथंतर के स्थान पर कण्व रथंतर का यहां पर प्रयोग है। अच्छा, प्रकृति क्या है, ज्योतिष्टोम तो प्रकृति है, उसके अंदर बृहत रथंतर थे, और विकृति जो है ये वैश्य स्तोम है, ज्योतिष्टोम प्रकृति थी, ये वैश्य स्तोम है, बताएंगे आगे स्वयं भी। तो इसके अंदर ये विकृति है, यहां कण्व रथंतर आया है। अब इसमें एक बात और साथ में जुड़ी हुई है, ये समस्या क्यों थी, प्रकृति में बृहत और रथंतर है, विकृति में कण्व और रथंतर है, तो रथंतर में तो रथंतर के धर्म आ जाएंगे, कण्व भी साथ में वहां पर पढ़ा गया। बात यह है कि प्रकृति में तो दो ऋचाएं थी, बृहत और रथंतर, विकृति में एक ही ऋचा है, और उसमें कण्व रथंतर कहा गया है, तो इस विकृति में चूंकि ऋचा एक ही है, अब उसमें बृहत के धर्म आएंगे या ना आएंगे, ये बात यहां पर चलाई जा रही है। थोड़ा और देखते हैं, प्रकृति में एक तो यह है कि प्रकृति में दो साम हैं, विकृति में एक साम है, तो देखते हैं आगे, अभी पहले विशेष करते हैं। अस्ति वैश्य स्तोम, वैश्य स्तोम का वर्णन है, वैश्यो वैश्य स्तोमे न यजेता, जो वैश्य लोग हैं वैश्य वर्ण वाले, वो वैश्य स्तोम से यजन करें। तत्र आमनायते, ये वहां भी पढ़ा जाता है, कण्वरथंतरम पृष्ठम भवति, इसमें कण्वरथंतर पृष्ठ होता है। तत्रायम अर्थात संशयी का किम कण्वरथंतरे अन्यतरस्य रथस्य, अन्यतरस्य रथंतरस्य बृहतो वा धर्मा कर्तव्या उत उभयोरपि इति। ये जो कण्वरथंतर है इसमें किसी एक के धर्म करने चाहिए, रथंतर के या तो बृहति के, बृहत के करने चाहिए अथवा दोनों के करने चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पीछे कह रहे हैं अन्य तरह से थी, किसी एक के करने चाहिए। कुतः, एवं ही उक्तम, ऐसा ही कहा गया है, रथन तरह से राथंतरा भवंती, अल्प विराम, बृहतो बृहत धर्मा, अल्प विराम, निर्देश सामर्थ्य आदि थी। आप ही ने तो पीछे कहा था निर्देश के सामर्थ्य से रथंतर में राथंतर यानी रथंतर के धर्म होते हैं और बृहत में बृहत के धर्म होते हैं, निर्देश है वहां पर, इसलिए तद विशेष अनुच्चय माने यावत उक्तम तावत प्राप्तमिति। चूंकि यहां पर कुछ विशेष तो कहा नहीं गया है इसलिए जो कहा गया है उसके धर्म होने चाहिए, रथंतर शब्द पढ़ा गया है तो रथंतर के धर्म ही होने चाहिए। तस्मात अन्य तरह से धर्म कर्तव्य आई थी, किसी एक के और एक में भी रथंतर के धर्म यहां पर करने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मत है। एवं प्राप्ते ब्रूम, तो सिद्धांति कहता है अप्राकृते तद विकारात विरोधात व्यवतिष्ठेरन, इनके अप्राकृत होने के कारण से, अप्राकृत का मतलब है जो प्रकृत नहीं है, विकार रूप में है, तो अप्राकृत अप्राकृते तत् विकारात उसका विरोध, विकार होने से, प्रकृति का ये विकार होने से विरोधात व्यवतिष्ठेरन, ये बृहत और रथंतर का विकार होने से विरोधात विरोध होने से ये व्यवस्थित हुए, कैसे वो आगे बताएंगे। अप्राकृते सूत्र में जो अप्राकृते का है उसी को यहां इन्होंने खोल दिया कण्वरथंतरे, कण्वरथंतर है ये विकृति साम है, कण्वरथंतरे अल्प विराम, आगे लिखा तद विकारात, ये सूत्र का अंश है तद विकारात, इसके बाद में जो पूर्ण विराम है इसको हटा दीजिए, इसकी जगह या तो बराबर लगा लीजिए या रेखा कर लीजिए, तद विकारात को खोला जा रहा है। क्या यस्मात कण्वरथंतरम उभयो कार्य वर्तते, कि कण्वरथंतर है ये दोनों के स्थान पर विद्यमान है, प्रकृति में बृहद रथंतर था यहां पर कण्वरथंतर है, तो वो दोनों के स्थान में साम की दृष्टि से विद्यमान है। तस्मात उभय धर्मान लभेत, इससे वो दोनों के ही धर्मों को प्राप्त होगा, क्योंकि उनके स्थान पर ये है तो दोनों के धर्म यहां आने चाहिए। न ही विकृत निर्देशो अस्ति यथा प्रकृत, तो विकृति में कोई निर्देश तो है नहीं जैसा कि प्रकृति में है, धर्मों का निर्देश, जैसे विकृति में धर्मों का कोई निर्देश नहीं है जैसा कि प्रकृति में होता है, इसलिए अर्थापत्तितः यह धर्मा भवन्ति न चोदकेन, इसलिए यहां पर जो धर्म होते हैं वो अर्थापत्ति से होते हैं, किसी चोदक वचन से यानी किसी विधि वचन से नहीं होते। कण्वरथंतरम उभयोर अर्थापन्नम, कण्वरथंतर जो है इन दोनों का अर्थापन्न है, कण्वरथंतर का विकृति में, तस्मात उभय धर्मान लभेत, दोनों के धर्म वहां पर आएंगे, और ये तो विरुद्धा धर्म जो इनके विरुद्ध धर्म है, तद्यथा जैसे कि उच्चैर गेयम बलवत गेयम इत्यमम जातीय का विरोधात व्यवतिष्ठेरन, जो विरोधी धर्म है वो व्यवस्थित होवे, व्यवस्थित हो मतलब एक तरफ रह जाएंगे, वो फिर नहीं होंगे, इत्यमम जातीय का विरोधात व्यवतिष्ठेरन, बस वो बैठे हुए रह जाएंगे, अविरुद्धेषु समुच्चय, जो अविरुद्ध है उनके अंदर समुच्चय हो जाएगा। यानी जो सूत्र में कहा था ना विरोधात व्यवतिष्ठेरन, जो परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, यानी रथंतर का तो आना ही है, इसमें दो तरह से बात लेते हैं, यहां पर रथंतर का भी नहीं आएगा, यूं अर्थ लेते हैं कि बृहत और रथंतर के जो धर्म परस्पर विरुद्ध हो रहे थे वो धर्म यहां पर दोनों ही नहीं आएंगे, वो एक तरफ हो जाएंगे, रथंतर और बृहत के जो अविरुद्ध धर्म है वो यहां पर आएंगे, विरुद्ध धर्म हट जाएंगे, यहां पर नहीं आएंगे, जैसे कि ये उच्चैर गेयम बलवत गेयम ये यहां पर नहीं आएंगे, और इसी तरह से निमिल्य या उन्मिल्य, ये जो था नेत्र बंद करके, यहां इतने में नेत्र बंद करे इतने में खोले, तो ये भी विरुद्ध धर्म है, तो यह है कि विरुद्ध में क्या करें, तो यूं इसमें अर्थ लेते हैं कि कोई सा भी ना करें। जैसे कि मन से समुद्र का ध्यान करें, अब ये तो अविरुद्ध है, इसमें कोई बात नहीं है, तो ये बृहत का धर्म यहां पर कण्वरथंतर के करते समय लिया जा सकता है, ऐसा इनका अभिप्राय है। आगे बृहत रथंतरयोः उभय सामके कृतौ रथंतर आदि धर्माणां प्रकृतिवत व्यवस्थाधिकरणम्। बृहद और रथंतर के दोनों के साम वाले क्रतु में, जहां दोनों ही साम हो वहां पर, तो वहां पर रथंतर आदि धर्माणाम, रथंतर आदि धर्मों का प्रकृति के समान व्यवस्था अधिकरण होगा। प्रकृति में जो धर्म है वो ही वहां पर होंगे। तो ये जो 2503वें पृष्ठ पर अर्थापत्ति से यहां पर धर्म आ रहे हैं, न चोदके ना, चोदक वचन से नहीं आ रहे हैं, तो यहां चोदक वचन से एक तो हम अर्थ लेते हैं प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, और एक है कि साक्षात निर्देश विधि की जा रही है। तो यहां साक्षात विधि वाला तात्पर्य लेना चाहिए। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य तो आ ही रहा है, पर चूंकि यहां पर कुछ भिन्नता भी है, कुछ भिन्नता भी है। सीधे सीधे अगर मान लो दो ही मंत्र होते, दो साम होते, तब तो कर लेते। अब यहां पर वहां दो थे, यहां पर एक है, लेकिन साथ में ये भी चीज जोड़ रहे हैं कि वो ये कण्व रथंतर बृहद रथंतर के स्थान पर आया है। अब चूंकि उसके स्थान पर आया है तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो दोनों के धर्म यहां पर आएंगे। ये अर्थापत्ति से ले रहे हैं, दोनों के धर्म आएंगे। अब दोनों के धर्म आएंगे तो समस्या ये है कि परस्पर विरुद्ध धर्म है, तो बोले कि जो विरुद्ध धर्म है तो कहा विरोधात् व्यवतिष्ठेरन, जो विरुद्ध है उनको एक तरफ रखेंगे, जिन जिनमें सामंजस्य हो सकता है, जिनका समावेश हो सकता है, उनको समावेश करके काम चलाएंगे। इसके रखें उसके रखें ये नहीं। कई बार यानी बातचीत में कहीं समझौते में होता है ना, ये विरुद्ध कह रहा है वो विरुद्ध कह रहा है, जबकि काम तो करना है। अब किसी भी एक का लेंगे तो दूसरा ठीक नहीं होगा, तो ऐसे में दोनों के ही रोक दिए जाते हैं। बोले ठीक है, इस विषय को तो छोड़ देते हैं, बाकी जो अनुकूलता है उसको लेकर के काम करेंगे, ये बिंदु ही हटा दो, ना तो इस तरह से करेंगे ना इस तरह से करेंगे, काम ही छोड़ देते हैं, विरुद्ध चीजों को छोड़ देते हैं केवल। तो उस तरह से यहां पर इन्होंने लिया। जो अतिदेश वचन प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य है वो यहां अर्थापत्तितः प्राप्त नहीं है, उसके साथ साथ जोड़ते हुए, क्योंकि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य सामान्य रूप से तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहां दो थे यहां एक है, इसलिए वो पूरी तरह से प्राप्त भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए थोड़ा इन्होंने अर्थापत्ति को ले लिया, अतिदेश वचन साक्षात नहीं कहा, लेकिन अर्थापत्ति भी तो हम तब लगाएंगे ना, उसके साथ साथ अतिदेश वचन भी तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, उसकी सहायता तो हम ले ही रहे हैं कुछ अंश में। तो यहां पर मुख्य रूप से अनुकूलता देखी जा रही है, बस चूंकि दोनों के विरुद्ध धर्म तो आ नहीं सकते इसलिए हाँ, अविरुद्ध कर ले, हाँ, इस हेतु से यहां पर मुख्य रूप से बन रहे हैं। लेकिन प्राप्त तो हो रहे हैं, प्राप्त तो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो धर्म हमारे को लाने ही पड़ेंगे, ये तो विधि विधान से हो रहे हैं, लेकिन विरुद्ध है तो अब क्या करें। उसमें इन्होंने विरुद्धों को हटा करके बोले ऐसा कर सकते हैं। और पूर्व पक्षी का तो यही कहना था कि चूंकि प्रयोजन अलग अलग हैं और दोनों एक जगह हो नहीं सकते, इसलिए एक ही होने चाहिए। पीछे जो कहकर के आए तो उसके हिसाब से तो बोले एक ही आने चाहिए, और बोले नहीं, ऐसी स्थिति में जब दोनों के लाने हो तो क्या किया जाएगा, विरुद्ध चीजों को हटा दो, अविरुद्ध चीजों को लेकर के काम चलो कर लो। आगे 17वां अधिकरण, बृहत रथंतरयोर, बृहत और रथंतर इन साम वाले क्रतु में तो रथंतर आदि के जो अपने धर्म है वो प्रकृति के समान करने चाहिए। सूत्र है सीधे उभय सामनी चैवम एकार्था पत्ते है, जहां दो साम होंगे वहां पर एवं इसी प्रकार च एवं एकार्था पत्ते, एक ही प्रयोजन होने से उनके अपने अपने वहां पर होंगे। संति उभय सामान क्रतवः, दोनों साम वाले भी क्रतु मिलते हैं। उदाहरण दे रहे हैं संसव उभय कुरियात, संसव जो है वो दोनों वाला करना चाहिए। ये संसव जो है ये कर्म का नाम है, संसव में दोनों को करें, ये जो विशेष है ये संसव उभय कुरियात, गोसवे उभय कुरियात, गोसव में भी दोनों करने चाहिए। आगे है अपवितापी अपवितौ अपि एकाहे उभे बृहत रथंतरे कुर्यात्। तो अपवित अपवितौ अपि, अपवित में भी, ये भी ये विशेष है, उसमें ये एकाह है, अपवित नाम का जो एकाह है उसमें भी दोनों करे, कौन बृहत रथंतरे कुर्यात्, बृहत और रथंतर करे। ये जो अपवित है इसमें पाठ भेद मिल रहा है, वह की जगह च, अपचितौ अपि एका है, यहां पर अपवितौ है, वहां पर मीमांसा कोश में जो है वहां पर च शब्द है, अभी हो सकता है यहां गलत छपने में आया हो, तो अपवितौ अपि एका है, तो अपचितौ अपि एका है। खोल रहे हैं, संति तो प्रकृतो बृहत धर्मा रथंतर धर्माश्च, तो प्रकृति में बृहत के धर्म और रथंतर के धर्म दोनों हैं। त यह चोदक न प्राप्त, चोदक वचन से यहां भी प्राप्त हो रहे हैं, यहां ये चोदक वचन का मतलब अतिदेश प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तत्र संचय किम उभय सामनी उभय धर्मा कर्तव्य अथ अथवा इहापि तथैव व्यवतिष्ठे रणीति, तो दोनों साम है तो यहां पर दोनों धर्म करने, दोनों के धर्म करने चाहिए, अथवा यहां पर भी पहले की तरह व्यवस्थित हो में व्यवतिष्ठ हो जाए, यानी विरोधात व्यवतिष्ठे रण जो पिछला अधिकरण था उसके अनुसार विरुद्ध है उसको तो हटा दो और बाकी के दोनों जगह कर लो, क्या करें किम प्राप्तम। तो सिद्धांत कह रहे हैं उभय सामनी चैवम स्यात, दोनों साम हो तो उसमें ऐसा ही हो, कैसा यथा नहीं किम प्राप्तम, तो उभय सामनी चैवम स्यात यथा कण्वरथंतरे, जैसा कि कण्वरथंतर में हुआ था उभे ही अत्र सामनी पृष्ठ कार्ये वर्ते थे न एकैकम, यहां तो ये दोनों ही साम जो हैं ये पृष्ठ के कार्य में विद्यमान हैं, एक एक करके नहीं है, वहां तो एक ही था, आगे देखिए इसमें ये पूर्व पक्षी का लेना चाहिए या तो इसको देखें, देखो किम प्राप्तम उभय सामनी चैवम स्यात यथा कण्वरथ है, कण्वरथ अंतर जैसा तो यहां पर कर नहीं रहे, उभय यत्र सामनी पृष्ठ कार्य वर्ते थे न एकैकम तस्मान न एकैक धर्मान लभेता, ये एक एक के धर्मों को प्राप्त नहीं होंगे। अच्छा ये पूर्व पक्षी का ही सूत्र था ना, पूर्व पक्षी का ही है ना, हाँ तो ठीक है, वो तो पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि दोनों साम जो है यहां पर होवे, जैसा कि कण्वरथ अंतर में पिछले अधिकरण में कहा था मिलजुल करके, तो चूंकि पृष्ठ के कार्य में ही है अकेले अकेले तो है नहीं, इसलिए एक एक के धर्म यहां पर प्राप्त नहीं हो। उभे ही अत्र संघते उभे धर्म ही संयुज्य याताम, दोनों संघते और दोनों मिलकर के ये करेंगे, और उभे ही ते संघते एकार्थापत्ते है पृष्ठ कार्य वर्ते थे, एकार्थापत्ति में होने से एक ही प्रयोजन होने से वो पृष्ठ कार्य है उसी में दोनों विद्यमान है। तो इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, पचासवां सूत्र स्वार्थत्वाद वा व्यवस्था स्यात् प्रकृतिवत्, ये स्वार्थ होने से इनके अपने अपने प्रयोजन अलग होने से यहां पर व्यवस्था हो गई, अपने अपने धर्म ही उनमें होवे प्रकृतिवत जैसे कि प्रकृति में होते हैं। वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न चैतदस्ति रथन बृहत रथंतरयो संघतयो न चैतदस्ति बृहत रथंतरयो संघतयो उभये धर्माः कर्तव्याः इति, ये बात ठीक नहीं है कि बृहत और रथंतर में मिल करके दोनों के धर्म किए जाएं, तो कैसे फिर रथंतरे रथंतर धर्मा बृहति बृहत धर्मा, दोनों के अलग अलग होंगे, कुतः स्वार्थत्वात् धर्माणां, धर्मों के अपने अपने प्रयोजन वाला होने से, धर्मों के अस्वार्थ होने से, कैसे उसको खोल रहे हैं रथंतर धर्मा रथंतरार्था, रथंतर के जो धर्म है वो रथंतर के लिए हैं, बृहत धर्मा बृहदार्था बृहत के धर्म बृहत के लिए हैं, सामनोश्चैते धर्मा और ये धर्म साम के हैं न पृष्ठ से, पृष्ठ के धर्म नहीं है तो साम के हैं तो अपने अपने साम है तो वहां वहीं ये प्रयोग किए जाएंगे, तच्च साम प्रयुज्यते रथंतरम बृहत्वा, और वहां पर कोई एक साम का प्रयोग किया जा रहा है या तो रथंतर का होगा या बृहत का होगा, रथंतरे प्रयुज्यमाने तत्धर्म प्रयुक्तव्य, और रथंतर जब प्रयोग हो रहा हो प्रयुज्यमान हो तो रथंतर के धर्म वहां प्रयोग करने चाहिए, इसी तरह बृहत्यपि प्रयुज्यमाने बृहत धर्माः, बृहति में बृहत के धर्म होने चाहिए। आगे साम प्रयुक्ता एवेते धर्माः, ये जो धर्म है ये साम से प्रयुक्त है, साम इनका प्रयोजक है, सामना भी ही दृष्टम अदृष्टम च क्रियते, अब ये साम के लिए हैं, लेकिन फिर कोई कहे कि साम तो ऋचा के लिए है तो फिर ऋचा के आधार पर ही हो जाना चाहिए, तो कहने कि साम के लिए हैं और जो साम है वो भी दृष्टादृष्टम च क्रियते, सामना भी दृष्टादृष्टम क्रियते, साम के द्वारा स्वतंत्र रूप से भी दृष्ट और अदृष्ट किया जाता है, यानी साम में जिन धर्मों का प्रयोजन करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं हो जाएंगे, वो भी दृष्ट दृष्ट प्रयोजन वाला है। तस्मात साम अपि धर्म प्रयोजने समर्थम, तो साम भी धर्म के प्रयोजन में समर्थ है। यदि साम का दृष्ट दृष्ट कोई प्रयोजन नहीं होता, वो पूरा का पूरा दूसरे के लिए होता, तो फिर धर्म उसके प्रयोजन, ये साम धर्म का प्रयोजक नहीं हो सकता था, लेकिन इसके दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन है, इसलिए साम भी धर्म का प्रयोजक हो सकता है। तस्मात साम अपि धर्म प्रयोजने समर्थम, अतो व्यवस्था धर्मानाम प्रकृतिवत, इसलिए यहां पर प्रकृति के समान व्यवस्था होनी चाहिए। आगे लिखा तथा यथा कर लीजिए, वैसे यथा प्रकृतौ रथंतरे प्रयुज्यमाने तदंगम प्रयुज्यते, जैसे प्रकृति में रथंतर का प्रयोग करने पर उसके अंग धर्म प्रयोग किए जाते हैं, बृहति तदंगम और बृहति में उसके अंग यानी उसके धर्म प्रयोग किए जाते हैं, एवं इहापीति, वैसे ही यहां पर भी करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतो। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।